ولا ولا يبصر دزر سينا دي دار غلي يرغل قر دزر سينا دي دار غلي يرغل قر دزر سينا دي ولا ولا يبصر دزر سينا دي دار غلي يرغل قر دزر سينا دي دار غلي يرغل قر دزر سينا دي سمي ولا قران هلا گزار کڑا سمے ولا گرن ہلا پر گزار کڑا سمے ولا گرن ہلا پر گزار کڑا کڑا جن خ پٹ ٹر دسڑ سینا دی دھر غلی یار ہن کر دسڑ سینا ولا ولا یہ پسر دزڑ سوینا دی درا غلی یار غل گر دزڑ سوینا دی درا غلی یار غل گر دزڑ سوینا دی ترش باور باند جوڑا کھڑا تورش پاور بند جوڑ کڑا جانا نا ترین اور کڑا سمو خر دزڑ سوینا دی دار غلی یار غل گر دزڑ سوینا دی ولا ولا یہ پسر دزڑ سوینا سینا دی دارا غلی یار غل گر دزڑ سینا دی پر جانان دان رایت پیر ناری کڑا پر جانان دان رایت پیر ناری کڑا دار غلی یار غل گر دزڑ سینا دی ولا ولا یہ پسر دزڑ سینا دی دار غلی یار غل گر دزڑ سینا دی دار غلی یار غل گر دزڑ سینا دی زان کڑا جوڑ ورتا کساب چی مافینا کڑی زان کڑا جوڑ ورتا کساب چی مافینا کڑی زان کڑا جوڑ ورتا کساب چی مافینا کڑی زان کڑا جوڑ ورتا کساب چی مافینا کڑی غصوائی پو جر دزڑ سوینا دی دار غلی یار غل گر دزڑ سوینا دی ولا ولا یہ پسر دزڑ سوینا دی دار غلی یار غل گر دزڑ سوینا دی دار غلی یار غل گر دزڑ سوینا دی نا نصوارا يهود زمون كلك دخمنان دي نصوارا يهود زمون كلك دخمنان دي دي ويلي پیغمبر دزد سوينان دي دار غلي يرغل گر دزد سوينان دي ولا ولا سر دزد سوینان دی در آغلی یرغل گر دزد سوینان دی در آغلی یرغل گر دزد سوینان دی شعب سیز سبحان گل در بند سيز سبحان گل در بند وایم شعب سيز سبحان گل در بند وایم شعب سيز سبحان گل در بند وایم ولا د خزنا ور دزړه سوینا دی در غلی یرغل دزړه سوینا دی ولا ولا یې پسر دزړه سوینا دی در غلی یرغل گر دزړه سوینا دی در غلی یرغل گر دزړه سوینا دی ګران مینوالو د دې خپل اورنګین شعر پرمیش کړه ګران نور رفیولا احمدی اسلام گل خستوال السلام ولا ولا یې پسر دزړه سوینا دی در غلی یرغل گر دزړه سوینا دی در غلی یرغل گر دزړه سوینا